Hanım amin der Maryam'ın, hanım amin der Maryam'ın, hanım amin der Maryam'ın, rindit hemla malamın, hanım amin der Maryam'ın, rindit revşa malamın. Hanım amin de sajımın gıydiye, gazınca bakhine del cevhediye. Hanım amin de sajımın gıydiye, gazınca bakhine del cevhediye. Hanım amin ber Maryam'ın, hanım amin ber Maryam'ın, hanım amin ber Maryam'ın, rindit hemla malamın. Hanım amin ber Maryam'ın, rindit revşa malamın. De saçı bu yılbama, Rabbine küllü derdime. De saçı bu yılbama, Rabbine küllü derdime. Hanım amin ber Maryam'ın, rindit hemla malamın. Hanım am ber Maryam rindit revşa malam, hanım am ber Maryam ronya her du çavim, hanım am ber Maryam rindit huynarim, hanım am ber Maryam rindit sebra dilim. Zanım hanım birin dare be evine, derdi miri kuzay rokan perdek şeyine. Zanım hanım birin dare be evine, derdi miri kuzay rokan perdek şeyine. Hanım amin ber Maryam'ın, hanım amin ber Maryam'ın, hanım amin ber Maryam'ın, rindit hemla malamın. Hanım am ber Maryam, rindit revşa malam. Bawer nakin bikedawi, hez nadin destu piyewi. Bawer nabin bikedawi, hez nadin destu piyewi. Hanım am ber Maryam, rindit hemla malamın. Hanım am ber Maryam, rindit revşa malam. Hanım am ber Maryam, ronya her du çavi. Hanım am ber Maryam, rindit huynare. Hanım am ber Maryam, rindit sebra dilki. Hanım dikşini ve kdayka min kurdistan, miruza rokum hıcıl mani ve ki kurdan. Hanım dikşini ve kdayka min kurdistan, miruza rok ne çar mani ve ki kurdan. Hanım amin ber Maryam'ın, hanım amin ber Maryam'ın, hanım am ber Maryam, rindit hemla malamın. Hanım am ber Maryam, rindit revşa malamın. Tu khwaze bebe wek hanım am, jin bide zarok u mera. Tu khwaze bebe wek hanım am, jin bide zarok u mera. Hanım am ber Maryam, rindit hemla malamın. Hanım am ber Maryam, rindit revşa malam. بلت راس دلالي بأخيلي واكتشبان بلت راس دلالي بأخيلي فروشبان خانم بر مليم رندي خملام علامن خانم بر مليم رندي تروشاد ليه